turbo niskich cenach. Turbo wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 27 kwietnia, minęła 15. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Kanada, w żałobie 9 osób zginęło po tym, jak kierowca wjechał autem w tłum ludzi. Głosujmy, młodzi zachęcają młodych do udziału w wyborach prezydenckich. 30-krotnie wzrosła liczba zwolnień z powodu krztuśca. W zamachu w kanadyjskim Vancouver zginęło 9 osób. Nad ranem polskiego czasu mężczyzna wjechał samochodem w tłum ludzi. Policja zapewnia, że nie było motywu terrorystycznego. Sprawca był mężczyzną, po 30, działał sam, wjechał w tłum, był znany policji. Tuż po ataku został obezwładniony przez tłum do przyjazdu policji. Atak był przeprowadzony na imprezie organizowanej po raz drugi w historii. W ciągu dnia mogło w niej uczestniczyć nawet do 100 tysięcy osób. Impreza, podczas której doszło do ataku, gromadziła miejscową społeczność filipińską. Brytyjski dziennik The Telegraph w oryginalny sposób ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji dla krajów bałtyckich. Gazeta rozpoczęła kampanię informacyjną, na którą uwagę zwróciły litewskie media, a o szczegółach nasz korespondent Kamil Zalewski. Czy słyszałeś kiedykolwiek o Rydze, Talinie czy Wilnie? Jeśli porzucimy Kijów, usłyszysz, głosi tekst umieszczony na billboardzie. Zdjęcie tablicy opublikowane zostało przez litewskie portale internetowe, które wskazują, że brytyjski dziennik apeluje w ten sposób, by Brytyjczycy nadal wspierali Ukrainę. W przeciwnym razie podobny los może grozić krajom bałtyckim. Litewska telewizja TV3 na swojej stronie internetowej cytuje też wypowiedzi użytkowników portalu Reddit, którzy nie zrozumieli przesłania kampanii informacyjnej. Inne osoby wyjaśniają im, że miasta wymienione na billboardzie są stolicami Łotwy, Estonii i Litwy. Ponadto użytkownicy dzielą się swoimi opiniami na temat potencjalnej pomocy dla państw bałtyckich ze strony sojuszników. Bądźmy szczerzy, tylko Polska, Finlandia i Szwecja byłyby krajami, które faktycznie by pomogły. Czytamy w tekście litewskiego nadawcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Młodzi, głosujmy. Do Krakowa dotarła dziś kampania profrekwencyjna dotycząca nadchodzących wyborów prezydenckich, skierowana do ludzi młodych. Paweł Mrozek, koordynator kampanii, przekonuje, że głos oddany w wyborach to nie tylko decyzja, kto zostanie prezydentem, ale też działanie w kierunku zmian, których potrzebują młodzi Polacy. Słyszymy naprawdę wiele bardzo dobrych propozycji, konkretnych zmian, które mogłyby zostać zrealizowane tak naprawdę od zaraz albo od niedalekiej przyszłości. Jednak jak pytamy młodych osób, uczniów o to, czy pójdą na wybory, no to niestety już tych rąk w górze jest naprawdę niewiele. Młodzi ludzie nie chcą być jedynie odbiorcami decyzji. Chcemy być autorami własnej przyszłości. Apeluję do wszystkich młodych i nie tylko. Idźcie na wybory, oddajcie ważny, istotny i zgodny z własnymi przekonaniami głos, ponieważ od naszych decyzji rozpoczyna się nasza przyszłość. Dodaje Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej, a wybory prezydenckie już za 3 tygodnie. Wzrasta liczba zwolnień z powodu krztuśca. Jak mówi rzecznik mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarski, zarówno liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tego tytułu, jak i liczba dni absencji chorobowej z roku na rok zwiększyły się ponad 30-krotnie. 2 lata temu było 200 zwolnień, a rok później liczba ta wyniosła ponad 5600. Absencje wzrosły z 1200 dni w 2023 roku do ponad 43 tysięcy w 2024 roku. Wzrasta też liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W zeszłym roku zarejestrowano ich o prawie 40% więcej niż przed pandemią. Kilkunastu artystów wystąpi na koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej. Będą śpiewać zarówno historyczne pieśni, jak i piosenki współczesne. Koncert odbędzie się na błoniach PGE Narodowego i będzie kulminacją plenerowego wydarzenia z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski. A wystąpi m.in. Mary z Polski. Sztuka i muzyka w ogóle są po to, żeby też poruszać kwestie społeczne. Nie każdy musi to robić, ale jeżeli ma się taką potrzebę i ochotę, to jest to idealne takie źródło przekazu. Więc jak najbardziej wspomnienia wydarzeń historycznych, bardziej oficjalnych, mniej oficjalnych. Myślę, że to jest ważne, żeby takie rzeczy pamiętać i celebrować. Na koncert o 20 do godziny 19 z kolei trwa piknik tysiąclecia na Wybrzeżu Kościuszkowskim, po nim wielka parada historyczna, widowiskowy pochód przez Most Świętokrzyski, a Wisłą przepłynie statek z syrenką warszawską oraz odsłonięte będą podobizny 28 królów Polski. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to ponad 50%. W zdecydowanej większości są to elektrownie słoneczne. O 17:00 prognozowana jest zielona godzina, kiedy będzie nadmiar energii z OZE. Trwa susza hydrologiczna w zlewniach Pisy, Górnego Ełku, Górnej Legii, Noteci oraz zlewniach kilku rzek na granicy Śląska i Małopolski, a w lasach całej Polski mamy zagrożenie pożarowe. W północnej połowie duże, a w południowej średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Mimo że dziś rusza sezon wyścigów konnych na Służewcu, zaczniemy od wieści piłkarskich. W PKO BP Ekstraklasie trwa 30. kolejka, a w niej potknięcie mistrzów Polski. Korona Kielce ograła Jagiellonię Białystok 3-1. Co ciekawe, to Jaga prowadziła do 24. minuty po golu Afimiko Pululu, potem jednak do głosu doszli koroniarze. Wyrównał Jewgenij Szykawka, potem strzelił Paul Resta i na koniec Mariusz Fornalczyk. Od 20 minut kopią przyrósł Welta, Górnik Zabrze podejmuje Łódzki Widzew i jest 0-0. O 17:30 Radomiak zagra z Lechem Poznań. Jeśli Kolejosz wygra, znów zrówna się punktami z liderującym Rakowem, mówi 19-letni pomocnik Lecha Kornel Lisman. Nie powinniśmy się skupiać na tym, co będzie, na tym, co będzie za kilka meczów, czy będziemy mistrzem, czy nie. Wiadomo, każdy chce być mistrzem Polski, każdy zespół chce być mistrzem Polski, natomiast my się skupiamy na najbliższych meczach i myślę, że gdzieś tam to jest taki klucz do tego sukcesu, żeby nie skupiać się na tym, co będzie, na tym procesie długofalowym, tylko skupiać się tydzień po tygodniu na kolejnym meczu, na kolejnym przeciwniku, wygrywać te mecze, a jeżeli tak będzie, ten mistrz po prostu będzie. Informacja piłkarska z Czech. Slavia Praga po 4 latach przerwy wróciła na tron mistrza kraju. To 22. tytuł Slavii, a rekordzistą Ligi Czeskiej jest stołeczna Sparta, która 38-krotnie zdobywała mistrzostwo Czech. Szybki rzut oka na wyniki NHL. Trwa pierwsza faza playoffów Pucharu Stanleya. Ottawa Senators pokonali Toronto Maple Leafs 4-3. Klonowe Liście prowadzą 3-1. Hokeiści Minnesota Wild przegrali po dogrywce 3-4 z Vegas Golden Knights. W tej parze jest 2-2. Podobnie jak w rywalizacji Colorado Avalanche z Dallas Stars. Lawina pokonała Gwiazdy 4-0, a w derby Florydy Panthers ulegli Tampa Bay Lightning 1-5, w serii jest 2-1. Jeszcze lekka atletyka i rekord świata w biegu maratońskim kobiet w Londynie. Etiopka Tigst Assefa przekroczyła metę jednej z najszybszych tras maratońskich w czasie 2 godzin 15 minut i 50 sekund. Wśród mężczyzn triumfował Kenijczyk Sebastian Save ze znakomitym rezultatem 2 godziny 2 minuty 27 setnych. 56 tysięcy ludzi pobiegło w Londynie. Sport w Trójce za 2 godziny. Do usłyszenia w trzeciej stronie medalu. W nocy niebo niemal bezchmurne. Synoptycy ostrzegają jednak przed przymrozkami. Miejscami na wschodzie temperatury spadną do minus 7 stopni. Cieplej na wschodzie i wybrzeżu. Tam w nocy plus 3 stopnie. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Z doktorem Marcinem Fatalskim, amerykanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kilka dni temu umówiliśmy się na rozmowę o studniach Trumpa w Białym Domu. No ale wczoraj, przy okazji pogrzebu Franciszka, dostaliśmy spotkanie dwóch prezydentów, Trumpa i Załęskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że pan nie obrazi się, że troszkę zmienimy w związku z tym plan naszej rozmowy, bo mieliśmy do czynienia z 14-godzinną wizytą Trumpa we Włoszech. Po pogrzebie Trump od razu pojechał na lotnisko i według New York Timesa, powołującego się na jego otoczenie, Trump chciał zdążyć na pole golfowe w New Jersey jeszcze w sobotę. Na rozmowę z Zełenskim miał 15 minut. Odbyła się ona w Bazylice Świętego Piotra przed pogrzebem Franciszka. Było to pierwsze spotkanie prezydentów twarzą w twarz od pamiętnego spotkania w Białym Domu 28 lutego, które zakończyło się awanturą i skandalem. Pamiętamy to doskonale. Po wczorajszym spotkaniu zostaliśmy z takim symbolicznym zdjęciem. Obydwaj prezydenci siedzą na krzesłach w Bazylice, pogrążeni w rozmowie, na którą być może wszyscy czekaliśmy. Rozmowie, która, no właśnie panie doktorze, która może co zwiastować? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że właściwie to, jak pan powiedział, panie redaktorze, sam kwadrans, który przypadł na tę rozmowę, który poświęcił Trump Zełenskiemu przed uroczystościami, moim zdaniem to nie jest tak, jak wszyscy by chcieli to widzieć, że jest jakiś przełom. Jeszcze nie. Uważam, że możemy mówić o pewnego rodzaju zwiastunie zmiany. To się wiąże chyba z faktem, że rzeczywiście, czemu zresztą dał później wyraz, Donald Trump jest rozczarowany postawą Putina. Ale jeśli pan pozwoli, to taka uwaga natury bardziej ogólnej. Musielibyśmy przyjąć, że Donald Trump reorientuje się w kwestii ukraińskiej i rosyjskiej, co znaczy, że zmienia w ogóle pogląd na temat tego, jakie jest miejsce Rosji w jego geopolitycznej koncepcji. Moim zdaniem być może to nastąpi, ale chyba jeszcze trochę za wcześnie na to. Znaczy, sądzę, że jego spotka rozczarowanie Rosją, tak jak wszystkich przywódców Zachodu prędzej czy później spotykało. Rzecz polega na tym, że musimy teraz czekać na ruch Rosji. To znaczy, jeżeli Putin dojdzie do wniosku, że zaryzykuje zbyt dużo, to znaczy, że Trump poirytowany jego postawą może się usztywnić i zmienić kurs wobec Rosji, to wtedy Putin stanie się bardziej elastyczny. Moim zdaniem to jest pewien etap. To znaczy, oczywiście ogromnie się cieszę z tego spotkania, tak jak wszyscy, którym zależy na tym, aby Stany Zjednoczone wróciły do gry. Przecież widzieliśmy tam prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który ogromnie dużo robi, żeby utrzymać Amerykę w Europie. To samo brytyjski. Wielka Brytania, Francja to w tej chwili dwaj kluczowi gracze, którym zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone z Europy nie odpłynęły. Ale przecież właśnie o to chodzi, że Donald Trump chce zredukować obecność Stanów Zjednoczonych w Europie i oczywiście to ma swoje konsekwencje dla owej flanki wschodniej, dla konfliktu ukraińskiego. Więc tak jak powiadam, wydaje mi się, że mamy do czynienia oczywiście z symbolicznym wydarzeniem. Bardzo dobrze, że do niego doszło. Prawdopodobnie wpływa to na relacje między obydwoma prezydentami, które nigdy nie były dobre, a które być może będą lepsze, a te relacje osobiste nie są do przecenienia. Natomiast żeby obwieścić rewolucję, żeby powiedzieć oto mamy kopernikański zwrot, to chyba jeszcze nie. No właśnie chyba powinniśmy być realistami, bo wiemy, że łaska Trumpa na pstrym koniu jeździ. Chociaż Biały Dom, rzecznik Białego Domu tę rozmowę wczorajszą nazwał produktywną. Dzisiaj rzecznik Kremla podtrzymał założenia takiej umowy, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, że Krym ma pozostać terytorium rosyjskim, więc o tym na pewno obaj prezydenci wczoraj rozmawiali. Wiemy, że prezydent Zełenski z miejsca odrzuca taką opcję. Miał ponoć dla prezydenta Trumpa jakąś kontrpropozycję, chociaż niewiele o niej wiemy. Nie wiemy o tej rozmowie, to znaczy wiemy, że się druga nie odbyła, zdaje się, miała się odbyć, prawda? No pojechał na pole golfowe Trump, spieszył się. No właśnie, no dlatego... No cóż mogę dodać? Mogę powiedzieć tyle, że ważne, że to się odbyło. Wszyscy ustawiają się w kolejce, no bo cóż tu powiedzieć? Nikt nie jest ze Stanów Zjednoczonych przygotowany do wystarczającej pomocy dla Ukrainy w tym konflikcie, a Donald Trump rozważa różne scenariusze. Jest różnica w podejściu prezydenta Trumpa do kwestii ukraińskiej i do kwestii bliskowschodniej. Proszę zauważyć, nigdy nie obiecywał, w przeciwieństwie do sprawy Ukrainy, że na przykład w dobę zakończy konflikt bliskowschodni. On ma świadomość, o wiele lepszą niż w przypadku Ukrainy, tego, jak skomplikowane są kwestie bliskowschodnie. Wie, to druga sprawa istotna dla naszej rozmowy, że bez Stanów Zjednoczonych, że inaczej, że dla samych Stanów Zjednoczonych kwestie Bliskiego Wschodu i obecność Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie to jest istotna sprawa. On się z Bliskiego Wschodu wycofywać nie zamierza, nigdy tego nie opowiadał. Natomiast sprawy ukraińskie widzi zupełnie inaczej. Teraz pytanie oczywiście, w jakim stopniu pod wpływem postawy rosyjskiej jego pogląd na temat Rosji, na temat Ukrainy będzie ewoluował. W moim przekonaniu Donald Trump, jego otoczenie czynią jednak rozróżnienie między tym obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, która nie była obszarem postradzieckim, i tym obszarem, który był obszarem postradzieckim, i to ma swoje konsekwencje dla jego poglądu na temat kwestii ukraińskich. Już nie wracam do tego, co jest stałym elementem, powiedzmy, narracji samego prezydenta i jego doradców, a co dotyczy tego, że Europa jechała na gapę, że Stany Zjednoczone nic z tego nie miały, i wreszcie tego, że on ma ogromne pretensje, czy też miał, nie wiem, czy to się zmieniło, do Zełenskiego, jego postawy w konflikcie samego prezydenta Trumpa z Bidenami. Nie będziemy naiwni, tak jak pan mówił, no ale te słowa Trumpa, które napisał w mediach społecznościowych o Putinie, po prostu mnie zwodzi. Cieszą, no muszą cieszyć po tych wszystkich tygodniach besztania tak naprawdę ofiary, czyli prezydenta Zełenskiego tej wojny. Zostaje z nami to symboliczne zdjęcie, o którym mówiłem. Papież krytykowany za swoje słowa w sprawie wojny, nieraz krytykowany. No po śmierci być może stanie się jakimś takim spoiwem tego procesu pokojowego. No jeżeli do tego procesu, znaczy tak, to proces pokojowy na pewno będzie trwał, tylko pytanie, co to znaczy proces pokojowy, to jest zasadnicza sprawa, to znaczy już sama obietnica, którą złożył prezydent Trump, a która dotyczyła zakończenia wojny w dobę, no powiedzmy, zresztą on sam powiedział, że to jakiś rodzaj przenośni, metafory, bo prawdę powiedziawszy, że gdybyśmy nawet mieli do czynienia z dwiema stronami, które chcą pokoju, to i tak proces pokojowy rozciągnięty byłby na miesiące. Nie ma procesów pokojowych, zwłaszcza takich, kiedy strony uważają, że mają historyczne zaszłości, chociażby w kwestiach Krymu, prawda, który Ukraina uważa za swój i Rosja uważa za swój. Nie ma takich procesów pokojowych, które możemy doprowadzić w ciągu 2-3 tygodni do zakończenia. Można sobie wyobrazić, myślę, że to chodzi w Waszyngtonie, że nastąpi zamrożenie tego konfliktu, dlatego że intencją Donalda Trumpa, tak czytam jego politykę, jego intencje, była redukcja frontów. No paradoksem jest to, że chcąc zredukować fronty, otworzył nowe. To są kwestie wojny handlowej i inne sprawy. Natomiast rzecz polega na tym, że w moim przeświadczeniu ten konflikt jemu wydawał się najłatwiejszy do wygaszenia. W tym sensie może nie w tym sensie nawet, żeby doprowadzić do tego, że osiągnie trwałe porozumienie między Moskwą a Kijowem, ile w tym sensie, że nastąpi zamrożenie tego konfliktu i to pozwoli mu ogłosić zamknięcie sprawy ukraińskiej i skoncentrować się na innych sprawach. Uważam, to jest moja spekulacja, że dla niego satysfakcjonujące byłoby już odłożenie kwestii w czasie. To znaczy nawet jeżeli problem ukraiński, tak go nazwijmy z perspektywy Waszyngtonu, wróci za parę lat, no bo Rosja wznowi inwazję albo coś innego się stanie, to już nie będzie jego zmartwienie. Panie doktorze, wróćmy zatem do pierwotnego pomysłu na naszą rozmowę, czyli do 100 dni Trumpa. 100 dni minie w środę. Mamy, tak jak pan mówił, był plan redukcji frontów, ale Trump otwiera wciąż nowe. Mamy chaos, szarpanie się od ściany do ściany. Zmiany decyzji prezentowane są jako sukcesy. Mamy wojnę celną, krytykę Zełenskiego, wychwalanie Putina, mylenie tego, kto rozpoczął wojnę. Mamy masowe zwolnienia ludzi w USA, deportację niewinnych ludzi z USA. Mamy wojnę z uniwersytetami. Mamy pójście na zwarcie z Chinami. Mamy zapędy kolonizatorskie. Szantaż jest nieobcym narzędziem w polityce Trumpa. Można powiedzieć, że to moje subiektywne podsumowanie 100 dni Trumpa w Białym Domu, ale no nie zabrakłoby mi chyba argumentów na to, by obronić tę tezę, że to jednak taka obiektywna w miarę suma tych 3 miesięcy. No tak, rzeczywiście zgadzam się, że tak to wygląda, tylko pozwoli pan, że ja może nie tyle głos odrębny złożę, ile powiem trochę z innej perspektywy. To znaczy zgadzam się z tym, co pan powiedział przed chwilą, wymieniając te wszystkie kwestie. Natomiast moim zdaniem łatwiej nam zdefiniować mimo wszystko cele Trumpa, znaczy może inaczej jeszcze powiem. Chaos jest na poziomie działań, natomiast cele są w miarę jasne do zdefiniowania, paradoksalnie z naszej perspektywy. To znaczy uważam, że celem Donalda Trumpa jest zmiana miejsca Stanów Zjednoczonych w świecie. I na tym polega różnica zasadnicza między Donaldem Trumpem, Obamą, Bushem, że wspomnę dwóch prezydentów poprzednich z zupełnie innych partii politycznych. Ja już do Bidena się nie będę odwoływał, dlatego że między nimi to już w ogóle była przepaść. Natomiast Rzecz polega na tym, że na przykład Trump, na przykład Bush, syn i Obama też próbowali resetów z Rosją, ale oni próbowali ich z perspektywy państwa, które nadal jest zwornikiem świata zachodniego. Trump inaczej to traktuje. Znaczy on uważa, że Europa jedzie na gapę i on na tym traci, czy też Stany na tym tracą. Dzięki temu, że wypłynęła ta rozmowa z Signala, prawda, gdzie Vance wymieniał swoje spoglądami z innymi uczestnikami, bo tam był dokoptowany jeden z redaktorów naczelnych. Chodzi o atak na rebeliantów w Jemenie. No właśnie. Dziękuję. I mamy do czynienia, dzięki temu mamy wgląd w to, co oni myślą. Proszę zauważyć, że tam jest mowa Europejczyka jako no, takich pasożytujących na Stanach Zjednoczonych. Znaczy ich myślenie o Unii Europejskiej, o tej europejskiej odnodze NATO jest tego rodzaju, że Europejczycy znowu ich ratujemy, mówi wiceprezydent. Znowu im ratujemy głowy, dlatego że będziemy interweniowali w tym rejonie kluczowym dla handlu. No, ktoś zwraca uwagę, że przez kanał Suezki, że przez cieśniny bliskowschodnie idzie też transport dóbr dla Stanów Zjednoczonych. No dobrze, ale ich zasadnicza myśl, pierwsza myśl jest taka, że to właściwie co robią, robią w interesie Europejczyków. Można by polemizować z tym poglądem, ale nie o to chodzi, żeby teraz dyskutować, czy mają rację, czy nie. Chodzi mi o to, żeby pokazać, jaki jest sposób myślenia. A sposób myślenia jest taki, że Ameryka dopłaca nie mając z tego nic. Dlatego chcą przebudować te relacje. Problem polega na tym, że może mieć to bardzo poważne konsekwencje negatywne także dla samych Stanów Zjednoczonych. Weźmy teraz tę kwestię, którą pan przywołał. Kwestię ceł. Zgódźmy się z tym, bo to jest fakt obiektywny. I co do tego nie ma sporu, że Stany Zjednoczone mają deficyt stały, trwały, od lat istniejący deficyt handlowy. Można by zapytać, jak to jest, że oni importują mniej, importują więcej niż eksportują, ich na to stać. No stać ich na to, dlatego że dolar jest walutą wymiany międzynarodowej i jest ogromny popyt na dolara w świecie. No, problem polega na tym, że Donald Trump, to nie jest to, co się dzieje teraz. To nie jest coś, czego oni nie zapowiadali. Są takie rzeczy, studia z jesieni jeszcze ubiegłego roku, które pokazują, że taka była ich intencja. Problem polega na tym, że oni nie docenili konsekwencji. Czyli mogę powiedzieć tak. Wszystko to było w pewien sposób do przewidzenia. Oczywiście skala tego nas zaskakuje. Determinacja tej administracji, żeby to robić, nas zaskakuje. A myślę, że zaskoczeniem dla samej administracji są konsekwencje, których oni po prostu nie przewidzieli. Podsumowaniem tych 100 dni Trumpa w Białym Domu, panie doktorze, są też najnowsze sondaże według wyborców Trumpa. Ich prezydent nie rozumie ich problemów, narzekają na to, jakim jest liderem, uważają, że się przeliczył z siłami, gdy bierze się za walkę z władzą ustawodawczą, czyli kongresem. Kongres w ogóle dla niego nie istnieje praktycznie, czy sądowniczo, ma za nic wyroki, robi to, co chce. Tylko 42% poparcia ma wśród wyborców. W ciągu na swoje 100 dni większe poparcie mieli i Biden, i Obama, i Bush Jr., o których pan wspomniał. A New York Times zapytał, jakie słowa charakteryzują tę kadencję Trumpa i 66% ludzi powiedziało, że jest chaotyczna, 59% zatrważająca, 42% ekscytująca. On może za chwilę się zderzyć nie z opozycją w postaci demokratów, którzy są zupełnie, zdaje się, zdezorientowani, natomiast może się zdarzyć z opozycją ze strony republikanów, których czeka za chwilę, czekają tak zwane wybory połówkowe. Listopad, przyszły rok. Ale to nie jest dużo w polityce. Tak, pomyślmy, że przypomnijmy sobie, co w naszym życiu prywatnie działo się 2 lata temu i uświadomimy sobie, że to wcale nie jest dużo. Chodzi o to, że I jeszcze parę miesięcy kampanii wyborczej. Chodzi o to, że tym republikanom przed nimi pojawi się perspektywa utraty miejsc i oni mogą stanowić frondę przeciwników Donalda Trumpa w kongresie. On już miał kiedyś taką sytuację, wiele razy miał taką sytuację. Przypominam tylko jeden przykład, kiedy chciał reformować system opieki zdrowotnej, Obamacare, to właśnie to jest system ubezpieczeń, żeby być precyzyjnym, a nie opieki zdrowotnej. I opór postawili ci, którzy byli święci od papieża, czyli uważali, że to w ogóle powinno być zlikwidowane, a nie reformowane. Natrafił na opór skrzydła, powiedzmy, konserwatywnego, bardzo radykalnego w własnej partii. Teraz może, i powiedział, że są gorsi od demokratów, zresztą zatwitował to wtedy. Tak teraz może trafić na opór ze strony ludzi, którzy będą się bali o swoją reakcję. A on ma rzadki przypadek w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jedno zdanie na koniec mojej tej części wypowiedzi. Chodzi o to, że to jest przywilej, kiedy się rządzi, mając własny Kongres i Sąd Najwyższy. On go ma, ale ma go tylko do jesieni przyszłego roku. Niestety to był koniec pana wypowiedzi, bo musimy kończyć, panie doktorze. Ten wątek audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Pan doktor Marcin Fatalski, amerykanista, Uniwersytet Jagielloński był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A w audycji międzynarodowej zmieniamy temat i pochylimy się nad tematem, o którym niewiele słychać w polskich mediach. Na szczęście jest Trójka. Od kilku dni sytuacja na pograniczu Pakistanu i Indii jest bardzo napięta. Za nami trzecia noc z rzędu, gdy siły obu krajów ostrzeliwują się. Wymiana ostrych słów między liderami tych krajów trwa od wtorku, po tym jak w spornym regionie Kaszmiru doszło do ataku terrorystycznego. Zginęło w nim 26 osób, głównie turystów z Indii. Władze Indii oskarżyły Pakistan o udzielenie wsparcia napastnikom. I to jest kolejna odsłona niespokojnych relacji między tymi krajami. W jej tle jest także walka o dostęp do wody. O szczegółach Michał Strzałkowski. Choć o tej porze roku w malowniczym górskim miasteczku Pahalgam we wschodniej części Kaszmiru sezon dopiero się rozpoczyna, to tym razem opuszczają je już ostatni turyści. Zamiast nich na uliczkach co chwilę pojawia się wojskowy patrol. 5 dni temu doszło tu bowiem do brutalnego ataku terrorystycznego. Usłyszałem wystrzały z broni maszynowej, a potem zobaczyłem, że uzbrojeni mężczyźni spędzają ludzi w jedno miejsce i część z nich rozstrzeliwują. Mówi jeden ze świadków zamachu. 5 uzbrojonych mężczyzn zabiło w sumie 26 osób, a raniło 20. Prawie wszystkie zabite osoby były wyznawcami hinduizmu. Muzułmanów puszczano bowiem wolno, z wyjątkiem jednego, który usiłował napastników powstrzymać. Terroryści sprawdzali ludziom dokumenty i przepytywali z islamskich modlitw. Dlatego właśnie ofiarami byli głównie turyści z innych regionów Indii oraz jeden obywatel Nepalu. Zamach, najpoważniejszy od prawie 20 lat, wstrząsnął Indiami, a premier Narendra Modi zapowiedział twardą rozprawę z terrorystami. Obiecuję, że wytropimy, dopadniemy i ukarzemy każdego terrorystę oraz wszystkich, którzy ich wsparli. Zrobimy wszystko, aby sprawiedliwości stało się zadość, cały naród stanie na wysokości zadania. Każdy, dla kogo ważne jest człowieczeństwo, pomoże nam. Indyjskie władze od razu wskazały na sąsiedni Pakistan jako na współorganizatora zamachu. Indie niemal od początku swojej niepodległości są bowiem w sporze z Pakistańczykami o kontrolę nad Kaszmirem. Od lat oskarżają stronę pakistańską o to, że wspiera po cichu miejscowych muzułmańskich separatystów. Dlatego na najnowszy zamach Indie zareagowały zamknięciem głównych przejść granicznych z Pakistanem, wstrzymaniem wydawania wiz Pakistańczykom, deportacją części obywateli Pakistanu ze swojego terytorium, wydaleniem prawie połowy pakistańskich dyplomatów i zawieszeniem obowiązującego od ponad 60 lat traktatu o podziale wód rzeki Indus, która jest kluczowa dla projektów energetycznych i rolniczych w tej części Azji. Premier Pakistanu, Sheikh Baz Sharif, uznał te działania za akt wojny. Nasz wschodni sąsiad znów bezpodstawnie oskarża nas o całe zło tego świata. Bez przeprowadzenia śledztwa i zebrania jakichkolwiek dowodów obwinie nas o niewątpliwą tragedię, jaką był zamach w Pahalgam. Potępiamy to, ale jednocześnie zapewniamy, że jakiekolwiek ograniczenie przepływu wód Indusu do Pakistanu spotka się z odpowiedzią z naszej strony, a będzie to odpowiedź zdecydowana i potężna. Niech nikt nie ma co do tego wątpliwości. Pakistańskie władze wydaliły już indyjskich dyplomatów, wstrzymały wydawanie wiz dla obywateli Indii i nakazały im wyjazd z kraju oraz zapowiedziały zawieszenie obowiązywania traktatu pokojowego podpisanego po ostatniej dużej wojnie pakistańsko-indyjskiej, który m.in. wytyczył tzw. linię kontroli, dzielącą obecnie Kaszmir na części pakistańską i indyjską. Od 3 dni prowadzona jest także w rejonie pogranicza wymiana ognia z ręcznej broni maszynowej, ale nie ma żadnych zabitych ani rannych. Zdaniem indyjskiego politologa S.D. Muniego, Indie i Pakistan na razie starają się nic i nikogo nie trafić. Obie strony chcą na razie pokazać swoim własnym obywatelom, że się nie uginają, nie ustępują, nie odpowiadają drugiej stronie twardo, ale jednocześnie bardzo pilnują, aby nie przekroczyć linii, po której nie ma już odwrotu. Choć zawieszane są traktaty i padają strzały, to wciąż jest to konflikt rozgrywający się głównie w sferze retorycznej. Dopóki na rzece Indus nie zacznie się budowa jakichś nowych tam czy zapór, a żołnierze zamiast do siebie nawzajem dalej będą strzelać w powietrze, to wciąż jest to tylko kłótnia. Moim zdaniem żadna ze stron nie chce wojny, bo obie by na niej straciły. Jak jednak dodaje indyjski analityk, w sytuacji rosnącego napięcia nie można wykluczyć, że sytuacja wymknie się spod kontroli, a wtedy grozi to wybuchem otwartego konfliktu zbrojnego. Indie i Pakistan stoczyły bowiem ze sobą w XX wieku aż 4 wojny. Trwa audycja międzynarodowa w Trójce, a dźwięki, które Państwo właśnie słyszycie, wprowadzą nas w kolejny temat. Słuchamy utworu Postlude to Conclave ze ścieżki dźwiękowej do filmu Konklawe Edwarda Bergera. audycja międzynarodowa. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Naszą gościnią w tej chwili jest Monika Białkowska, publicystka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, Pani Moniko. Dzień dobry. Rozmawiamy dzień po pogrzebie papieża Franciszka, ale nie chciałbym dzisiaj rozmawiać o tym, co działo się wczoraj, ale poprosić Panią o takie wyjście myślą naprzód, porozmawiać o tym, co może zadziać się w najbliższych dniach i tygodniach. Czekamy na konklawę, czekamy na decyzję kardynałów. Pani zajmowała się pontyfikatem Franciszka. Wiemy, że papież rozpoczął wiele procesów i reform w Kościele. Myśli Pani, że przed nami nazwisko nowego papieża, który będzie kontynuatorem Franciszka, czy wręcz przeciwnie, będzie zmiana myślenia w Watykanie? Radykalnej zmiany myślenia chyba nikt się nie spodziewa. Pytanie jest raczej o to, czy będziemy mówili o kontynuacji myśli Franciszka, czy o pewnym uspokojeniu nastrojów w Kościele, o jakimś lekkim wyhamowaniu. Myślę, że radykalnej zmiany to tutaj nikt nie przewiduje i papieża konserwatysty, takiego bardzo silnego konserwatysty, no raczej tutaj tego nikt nie obstawia. O Franciszku od samego początku mówiło się, że jest zbyt progresywny dla katolickich konserwatystów i za mało radykalny dla tych, którzy mają, no mówiąc, upraszczając, mają lewicowe spojrzenie na Kościół. Przez 12 lat mierzył się z oporem. Czy ten opór teraz wśród kardynałów będzie mniejszy, będzie schodził też niżej na kościoły narodowe i będzie zmniejszał się, czy jednak istnieje i jest zauważalny? Myślę, że po prostu będziemy na nowo czytali papieża Franciszka, bo to jest taki dobry czas na to. A pewnym takim sygnałem, co się będzie działo w Kościele dalej, no będzie właśnie konklawę. Tak? My zobaczymy, w którym kierunku pójdą kardynałowie, przede wszystkim jak długo będzie trwało to konklawę, czy oni będą starali się znaleźć tego nowego ducha dla Kościoła, czy będą starali się tylko i wyłącznie zatrzymać się w miejscu i dać sobie czas. To będziemy widzieli, jeżeli konklawę skończy się drugiego dnia, znaczy, że wielkiego powiewu nowości nie można się pewnie spodziewać. Bo mamy też taką sytuację, że większość zdecydowaną w tym kolegium kardynalskim stanowią kardynałowie wyznaczeni, nominowani przez samego Franciszka. Tak, ale to nie znaczy, że oni są myślący tak samo jak Franciszek. To są po prostu kardynałowie z różnych stron świata i kardynałowie, którzy w większości, bo 110 na 133 czy 4 jest pierwszy raz na konklawę. Więc oni po pierwsze nie będą uwikłani w takie koterie, układy watykańskie, a po drugie oni rzeczywiście się nie znają. Więc to jest ogromna szansa. No powiem wprost, dla Ducha Świętego, tak? Już nie dla układów, układzików kościelnych, nie dla polityki kościelnej, której oni prawdopodobnie nie będą chcieli i w większości nie będą umieli robić, ale będzie czas na to, żeby rzeczywiście szukać dobrego kolejnego następcy Piotra. No ale trudno mi uwierzyć, że tej polityki, tych układzików tam nie będzie, bo każdy ma swoje interesy, jak w każdej organizację, taką organizacją także jest Kościół instytucjonalną, więc te interesy gdzieś tam na pewno będą buzować na konklawę. No, myślę, że jakimś interesem jest na przykład to, że kardynał Becciu ukarany przez papieża Franciszka z zakazem brania udziału w konklawie jednak się tego udziału dopomina. Myślę, że wyrazem jakiejś polityki mogłoby być to, jeżeli kardynał Parolin rzeczywiście zostałby papieżem, tak jak wielu tutaj próbuje to przewidywać, bo to rzeczywiście jest dyplomata i to byłby taki kurs na zachowanie tego, co było bez wielkich radykalizmów, ale też kiedy czytam wypowiedzi kardynałów przed konklawę, to są wypowiedzi takie pełne troski, z takim akcentem, no jednak chcemy znaleźć spośród siebie papieża, nie myśli, chcę przepchnąć swoją wizję Kościoła, no chociaż tacy, którzy chcą ją przepchnąć, też będą oczywiście i pewnie bardziej z tej konserwatywnej strony będą chcieli trochę odbicia wahadła pewnie. Wymieniła Pani nazwisko jednego z kandydatów kardynała Parolina na tej liście, na tym papalotto, jak to się mówi w Watykanie. Tych nazwisk jest więcej. Czy pani mogłaby jeszcze pokusić się może o taką grę w nazwiska? Kto ma największe szanse w tej rozgrywce? Ja, Ja bardzo nie lubię mówić o tym, kto ma największe szanse, bo ci, którzy mówią, że wiedzą, to zwykle, tak jak w lotto, nie wygrywają nic. To mówi się, że ten, kto wchodzi na konklawę jako papież, wychodzi jako kardynał, prawda? Tak, dlatego takie wróżenie wręcz, nie ma tutaj najmniejszego sensu. Są oczywiście ciekawi kardynałowie, jest ciekawym kandydatem kardynał Tagle, jest ciekawym kandydatem takim myślącym jak Franciszek, kardynał Matteo Zuppi. Jest ciekawym kardynałem kardynał Pizzaballa, Włoch, pracujący przez lata jako, posługujący jako patriarcha w Jerozolimie. Ten człowiek, który zadeklarował, że odda się w ręce Hamasu, jest gotów się oddać w zamian za uwolnione z niewoli dzieci. Więc tych nazwisk przewija się naprawdę całkiem sporo, no, powraca wciąż po tej prawej stronie kościoła, jeżeli tak można powiedzieć, nazwisko kardynała Saracha, który jest Gwinejczykiem i jest z tej takiej bardzo konserwatywnej opcji. Nazwisko kardynała Turksona. No o nich każdym z nich można by mówić bardzo, bardzo dużo. No to są po prostu nazwiska papabili, tak? Co absolutnie nie znaczy, że któryś z nich musi albo powinien zostać papieżem, albo że ja uważam, że któryś z nich zostanie papieżem. Czekamy na te decyzje. Nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy konklawę. Prawdopodobnie w tym tygodniu się zacznie, ale ciągle czekamy na oficjalną informację. Chciałem zapytać, czy zmiana papieża to zagrożenie dla zwiększającej się roli kobiet w kościele? Czy wiadomość, jaka wiadomość do wiernych, którzy przynależą do społeczności LGBT? Jaką oni mogą dostać informację przy zmianie papieża? Czy te rzeczy, które mówił papież i te zmiany w myśleniu, które zapoczątkował papież Franciszek, mogą zostać zastopowane? Mnie się wydaje, że pewnych kierunków, tak samo w kościele, jak i w społeczeństwie, nie da się odwrócić, nie da się zatrzymać. Więc mam wrażenie, że gorzej niż było, to już nie będzie. Pytanie, czy nowy papież pójdzie tutaj do przodu, czy zatrzyma się na tym etapie, do którego doszedł papież Franciszek. No ale to oczywiście zależy bardzo mocno od nazwiska niestety. Tutaj trudno jest, bez konklawy trudno jest cokolwiek wyrokować. A czy będzie to papież, myśli pani, który równie chętnie jak Franciszek poleci na Lampedusę, by zwrócić uwagę świata na migrantów, na ich los? Wśród papabili są papieże bardzo skrajni w poglądach tej kwestii. Są kandydaci czy kardynałowie, którzy z pewnością to zrobią, bo od lat pracują z uchodźcami, z migrantami, a są tacy papieże jak kardynałowie, którzy się jawnie sprzeciwiają migracji, na przykład też wymieniany wśród papabili kardynał Peter Erdo z Węgier. Konserwatysta. Duży konserwatysta, ale też bardzo negatywnie wypowiadający się w ogóle na temat przyjmowania migrantów, więc to wszystko będzie zależało i niestety w tej chwili, dopóki się konklawę nie skończy, no nic więcej nie potrafimy powiedzieć. A czy uważa pani, że potrzebny jest w tej chwili papież polityk, który będzie rozumiał między innymi wojnę w Ukrainie, będzie ją rozumiał lepiej niż Franciszek? Nie wiem, nie mam takiej pewności. Ja myślę, że my powinniśmy trochę dać spokój papieżowi i nie wymagać od niego bycia politykiem. Watykan jako państwo no nie jest specjalnie znaczący na mapie politycznej, to o tym wiemy, a jako przywódca duchowy Kościoła katolickiego papież powinien się troszczyć o przekazywanie wiary i o przekazywanie Ewangelii i to jest jego zadaniem, a nie uprawianie polityki. Jeżeli jest w stanie wezwać do pokoju i do pokoju przekonać, to super, ale to nie jest jego główne zadanie. W pani tekście opublikowanym na stronie czasopisma Więź używa pani przede wszystkim jednego słowa, by określić Franciszka. Samotność. W tytule jest nawet samotność długodystansowca. No, pamiętamy film nie tylko pod tym tytułem, ale też opowiadanie brytyjskie Alana Silitau. Papież był samotny w tym sensie, że opuszczony bardzo mocno właśnie przez Kościół, przez kardynałów, przez biskupów, otoczony dużą wrogością, z której my sobie często nie zdawaliśmy sprawy. To był papież kochany przez lud, papież kochany przez ubogich, papież kochany przez migrantów, przez ludzi z najdalszych krańców świata, ale też papież, który spotykał się z niespotykanie dużą krytyką wewnątrz Kościoła i to wewnątrz tego Kościoła, który się uważa za tradycyjny, za trzymający się w jakiś sposób tradycji i korzenia, również przez Kościół Polski, bo tych zwolenników papieża Franciszka w Polsce wśród biskupów wcale nie było tak wielu. Pani Monika Białkowska, publicystka Tygodnika Powszechnego, była gościnią audycji międzynarodowej w Trójce. Pani Moniko, bardzo dziękuję za pani czas. Bardzo dziękuję. W audycji zmierzamy do ostatniego tematu dzisiejszego programu. Harvard idzie do sądu z administracją Trumpa. To przełomowa decyzja jednej z najważniejszych uczelni świata w związku z szantażem finansowym, którym Trump grozi temu uniwersytetowi. Od stycznia, czyli początku prezydentury, trwa wojna Trumpa z uczelniami. Trump zarzuca im brak odpowiedniej, według niego oczywiście, reakcji na ubiegłoroczne protesty propalestyńskie i tolerowanie antysemityzmu na kampusach. Protestujący, wśród nich także grupy żydowskie, podkreślają, że ich krytyka działań militarnych Izraela w Strefie Gazy jest niesłusznie utożsamiana z antysemityzmem. Profesor Maciej Kisilowski będzie naszym gościem przy tym temacie audycji międzynarodowej. Profesor Central European University, absolwent m.in. amerykańskich uczelni Yale i Princeton. Łączymy się z Wiedniem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witamy. Panie profesorze, jak pan czyta tę decyzję nie tylko administracji Trumpa, ale też po tych trzech miesiącach szarpania się Trumpa z uniwersytetami, decyzję Harvardu, który postanowi walczyć o swoją przyszłość, niezależność finansową, ale też niezależność naukową w sądzie? No więc zacznijmy od decyzji Trumpa. No decyzja Trumpa, no to jest typowy kierunek działań prawicowych autokratów, do których Trump należy. Podobnie uniwersytety atakował na przykład Viktor Orban, wyrzucając mój uniwersytet, na którym pracuję, Central European University, z Budapesztu, bo też był nieprawomyślny. To samo robi Erdogan, wsadzając do więzienia naukowców, jak również dziennikarzy. To samo robiło Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów w Polsce. W Polsce akurat nie ma takich bardzo silnych uczelni prywatnych, więc raczej tutaj było majstrowanie przy prawie o szkolnictwie wyższym, próby, prawda, dawania jakichś bonusów dla naukowców publikujących w odpowiednich periodykach. No ale ten, niezależnie od kraju, ten scenariusze działania skrajnej prawicy, radykalnej, autorytarnej prawicy są takie same. Chodzi po prostu o to, że akademia, nauka jest po prostu niezależnym od władzy ośrodkiem. To nie chodzi o to, czy ona jest lewicowa czy prawicowa. Chodzi o to, że jest niezależna, a rządy autorytarne nie znoszą jakiejkolwiek niezależności, jakichkolwiek odrębnych od władzy ośrodków, szczególnie takich ośrodków, które mogą recenzować działania władzy, prawda, oceniać, czy na przykład mówienie, że nie ma zmian klimatycznych, nie jest ani prawicowe, ani lewicowe. To jest po prostu nieprawda. Są zmiany klimatyczne i są one powodowane przez człowieka. I w związku z tym takie niezależne źródło wiedzy, informacji, faktów, ale również pewnych ocen, bo nauka to nie tylko same fakty, ale i ocena, interpretacja tych faktów, jest po prostu dla każdej autorytarnej władzy nie do zaakceptowania. Są uczelnie takie jak nowojorska Columbia, która ugięła się, zawarła z Trumpem deal w zamian za zachowanie 400 milionów dolarów dotacji, zgodziła się zmienić zasady protestów na kampusie, także wydziały zajmujące się Bliskim Wschodem, Azją Południową, Afryką czy Palestyną są pod nadzorem nowego wicerektora. Ugięły się także inne uczelnie, ale Harvard zachował się inaczej. Podał administrację Trumpa do sądu, zarzuca Trumpowi łamanie pierwszej poprawki do konstytucji, czyli wolności słowa, ale wylicza też, czym grozi wstrzymanie pieniędzy dla Harvardu, a chodzi o prawie ponad właściwie 2 miliardy dolarów. W pozwie władze Harvarda piszą, że wstrzymanie pieniędzy może spowodować zachwianie badań nad dziećmi, które pokonały raka. Zastopowane zostaną badania, które pozwalają przewidzieć wybuch epidemii, czy badania nad uśmierzeniem bólu u rannych żołnierzy. Są to zupełnie niepolityczne, jak sugeruje Trump, sprawy na uniwersytetach. No, są niepolityczne z punktu widzenia tego, czy mamy poglądy bardziej progresywne czy konserwatywne, natomiast są bardzo polityczne z tak jak powiedziałem, z punktu widzenia filozofii władzy autorytarnej, niedemokratycznej, dlatego że po prostu taka władza nie akceptuje żadnego niezależnego myślenia, czy to w medycynie, czy to właśnie w badaniach nad klimatem, czy to w badaniach nad Palestyną, czy Bliskim Wschodem. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Tu chodzi o to, że niezależność, jakiekolwiek centra myślenia, dyskusji niezależne od władzy są dla władzy autorytarnej po prostu zagrożeniem. Mówiłem, że polityczne nie są konsekwencje tych politycznych decyzji administracji Trumpa, bo Trumpowi nie podoba się program nauczania, lewackie poglądy, czyli jak to on mówi, ideologiczna stronniczość, zarzuca uczelniom antysemityzm, nakazuje też likwidację programów promujących różnorodność, równość, integrację. No tak, ale to są tylko, tak jak mówię, w mojej ocenie ja zajmuję się akurat zawodowo, nie tylko skończyłem te uczelnie, ale po prostu zajmuję się zawodowo badaniem tych prawicowych autorytaryzmów i w mojej ocenie to są tylko i wyłącznie wymówki. To nie są prawdziwe powody, dla których on, że nagle Trump jest strasznie, Trump, którego mnóstwo zwolenników jest, prawda, skrajnymi antysemitami, skrajnie prawicowymi i z przyjemnością udziela im poparcia. Pamiętamy rozruchy za jego pierwszej kadencji w Charlottesville, gdzie on, prawda, mówił, że naziści bez wątpienia nie pałający miłością do Izraela i do Żydów są, prawda, że wśród nich też są dobrzy ludzie, prawda, to mówił w czasie pierwszej kadencji. No więc to nie chodzi o żaden antysemityzm, tylko chodzi po prostu, to jest tylko wymówka po to, żeby tak jak mówię, podporządkować sobie te uniwersytety. No a niestety, oczywiście można i należy gratulować Harvardowi, no ale ja jednak widzę tutaj szklankę do połowy pustą, a nie do połowy pełną, a raczej prawie do końca pustą, bo oprócz tego Harvardu jest cała masa niezwykle bogatych, niewiarygodnie na polskie warunki, dla polskich słuchaczy, to zasoby, które mi te uniwersytety, nie tylko Harvard, ale i inne, wspomniana Columbia, dysponują, są niewyobrażalne, a mimo to one się uginają i mimo to okazuje się, że jednak, jak to się mówi po angielsku, business is business i te pieniądze i ten szantaż niestety w ogromnej większości przypadków działa. Harvard jest tutaj jak na razie klubnym wyjątkiem i miejmy nadzieję, że pokaże, że jednak nie można być oportunistą. To ja tylko uzupełnię, bo we wtorek prawie 200 uczelni, przedstawiciele tych uczelni podpisali oświadczenie, w którym to, co robi Trump, nazywają przekroczeniem prawa, próbą politycznego wpływu na zagrożoną edukację wyższą w USA i wśród tych uczelni jest też przedstawiciel Columbii. Uniwersytety kojarzą się nam współcześnie z wolnością myśli, badań, z fermentem intelektualnym, zadawaniem trudnych, prowokujących pytań, udzielaniem na nie odpowiedzi. Jak pan myśli, czy uniwersytety amerykańskie przetrwają ten polityczny napór administracji Trumpa? No właśnie, pan redaktor wspomniał o tym, prawda, tej deklaracji. No, słowa, jak wiemy, z różnych kontekstów, prawda, wyrażanie głębokiego zaniepokojenia, to jest łatwe. Trudniejsze jest, żeby bronić swoich naukowców, swoich studentów, którzy po prostu są szykanowani, którzy są deportowani i tutaj jest duży znak zapytania, czy uniwersytety amerykańskie staną na wysokości zadania i przede wszystkim, czy ludzie, bo problem znów w tych wszystkich transformacjach autorytarnych jest taki, że na początku nie wszyscy się zgadzają. Uważają, że to jest, prawda, radykalne stwierdzenie, powiedzenie, że Trump jest niedemokratyczny. Tak samo w każdym z tych krajów, w których taka transformacja następowała, Ona następuje powoli, latami i na początku nie ma jasności. W Polsce też nie było w 2015 roku jasności, z czym mamy do czynienia. Czy to są jakieś spory konstytucyjne, czy to jest próba zmiany ustroju. I ci z nas, którzy mówili, że to jest bardzo poważne, że to nie chodzi o to, czy to jest prawica, czy lewica, tylko po prostu konstytucji należy przestrzegać, a nie jej łamać. Też było wiele głosów w tamtych czasach, że to jest zbyt radykalne, że my po prostu nie lubimy danej władzy i dlatego, prawda, oskarżamy ją o autorytaryzm. I tak samo będzie w Stanach teraz, że po prostu nie ma jeszcze takiego, moim zdaniem, konsensusu wśród elit intelektualnych, wśród naukowców, którzy wokół po prostu tego, żeby fakt, że to, co robi Trump, to nie jest przypadkowe, że to nie jest jakaś tam kontrowersja, tylko że po prostu jest to atak na demokrację. No, tego konsensusu jeszcze nie ma i żeby te uniwersytety i inne instytucje, media, firmy prawnicze, bo Trump atakuje wszystkie niezależne instytucje, żeby te wszystkie instytucje zaczęły walczyć z tym i były odważniejsze, tak jak na przykład polscy sędziowie są dobrym przykładem takiej odwagi. Panie profesorze, bo mamy minutę, chciałbym zapytać jeszcze. W obronie demokracji, no to musi najpierw być ten konsensus. Muszą wszyscy zrozumieć, że to nie jest kwestia, czy jesteś demokratą, czy republikanem, to jest kwestia tego, czy wierzysz w to, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych powinna w Stanach Zjednoczonych obowiązywać. I czy wierzysz pewnie w wolność nauki, panie profesorze, jako osoba, która zna kilka uczelni amerykańskich od środka, między innymi Yale i Princeton, czy pan jest, tak krótko już na koniec, czy pan jest optymistą, czy pesymistą, jeżeli chodzi o przyszłość tych uczelni i ich niezależność? Jestem umiarkowanym optymistą, ale na pewno będzie potrzeba bardzo wiele odwagi i pytanie, czy tej odwagi starczy. I z tym pytaniem profesor Maciej Kisielowski zostawia nas. Mamy o czym myśleć. Będziemy śledzić rozwój sytuacji na amerykańskich uczelniach. Jest to fascynujący temat. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Kończymy audycję międzynarodową. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu dziś między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz tylko 2199 zł. Kup do 5 maja i dodatkowo zgarnij głośnik Bluetooth Speaker 40 W za złotówkę. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Już dziś przyjdź na koncert, jakiego jeszcze nie było. Tysiąclecie Korony Polskiej. Zagrają Doda, Kaja, Oskar Cyms, Smolasty i wielu innych. Widzimy się na błoniach PGE Narodowego albo w TVP1 o 20:00. Ania!